Nou, Kus is weer veilig. We zitten even te lunchen. Ik zit lekker koffie te halen, broodje. Ja. Oh ja. Heb je allemaal bomen dingen hier? Ja, fruitbomen doen wij. Ja. Oké. Okay. Oh, voor de voedselbossen. Ja, onder andere. Oh ja, we zijn een voedselbosspul. Ja, ik zie het. Ja, ja, ik zag je al lopen. Ga zitten. Ja, ik hou er in ieder geval als het hoogteverschil zo groot is. Dan ben ik zo lang. Zo. Maar die kweek jij dan of zo? Ja, of fruitbomen kweken. Bomen enten, uitplanten, opkweken. Dat doen we. Enten? Oh, enten. Dat is dat je een stukje afsnijdt en dan in een andere boom zet of zo, toch? Ja, ben ik hier aan het doen. Ik heb hier wat onderstammetjes om te enten. Dat vinden mensen altijd leuk. Als het rustig is, dan ga ik een beetje zitten enten met mensen. Onderstammetjes heb je? Ja, want ik weet helemaal niet. Ja, je hebt een onderstam. Dan zet je het ras van een fruitboom op. Onderstam is een gezaaide. Als je nou een appel hebt, dan zaai je appels. Ja. Die geven eigenlijk geen lekkere vrucht. Dan snij je hem af en pak je een takje van een appel die je goede vrucht geeft. Die plak je erop en die groeit aan elkaar. En wat daaruit komt, geeft die vrucht weer. Ja. Dus het is een soort, het is een manier om te klonen eigenlijk. Ja. En dat is eigenlijk het merendeel van ons werk. Bomen enten. Ja. En dan uitplanten en opkweken. En dan weer verkopen. Ja. En we zijn een beetje in die voedselbossen gerold. We hadden ook bessenstruik, dat is dan een stek. En ik had een hele verzameling met aparte dingen, omdat ik dat interessant vond. Ja. Toen kwamen de voedselbossen en die kwamen allemaal bij ons aparte dingen zoeken. En dan zei de mensen, dan moet je Floris zijn. Die heeft een hele collectie met gekke dingen. Ja, want en raken ze geweldig. Op en dan ga je ze bijmaken. Gekke dingen, want zo'n voedselbos, dat moet zichzelf nog een beetje happy voelen. En... Ja. Ja, het is en er niet zit, voorspelbaar wat... Het idee is vaak, je hebt de standaard appel, peer, pruim, kers, wat iedereen kent. Ja. Maar het zijn natuurlijk ook allemaal rare kwiebussen die wat aparts willen. Ja. Dus die zoeken vaak, in die wereld wordt er best wel gezocht. Ja. Wereldwijd van wat zit in dezelfde klimaatzone als Nederland? Wat zou het hier kunnen doen? Ja. En ze komen ook wel eens aandragen hoor, met spul. Met enthout van siderassen of gekke. Ja. Oh, maar dat enthout, dat kan je ook nog een beetje bewaren, of niet? Of is dat, ja, moet je dat meteen, knippen we in de winter en bewaren we in de koeling. Tot aan de langste dag kun je enten ongeveer. Cool. Met 21 juni ongeveer. Oh. Meestal tot aan juni kunnen we enten. Ja. Nou. En... er zijn nu best wel veel voedselbossen, lijkt het. Ja, best wel. Ja, hebben die ook een organisatie of zo dan? Of is dat, nou, Voedselbosbouw Nederland deed veel. En nu splitst het volgens mij weer een beetje op. Oh. Die waren heel centraal. En de echte grote voedselbossen, dat ging wel vaak via hun. Of die hadden wel contact in ieder geval. Ja. Die regelden ook wel een beetje subsidiedingen en zo. En mogelijkheden en overleg met de provincie of... Ja. Of om aan grond te komen. Die waren best groot. En die bestaan nog. En de voedselbosmensen bij ons in de buurt had je ook wel allemaal particulieren. En voedselbostuinen. Hè? Mensen die gewoon in hun tuin een beetje om willen vormen. Ja. Dus eigenlijk is het zo. Vaak komt de particulier er achteraan. Dus het is een nieuwe ontwikkeling. Ze horen ervan. Ze horen een podcast of ze zien iets op tv. En dan gaan ze een keer kijken. Een excusetje. Dan zeggen ze, zo wil ik mijn tuin ook inrichten. Ja. Ja, en dat vind ik dan wel, dat is altijd wel leuk. En wij kregen veel particulieren en die hebben allemaal vragen. Sommige mensen hebben natuurlijk echt groene vingers, sommige minder. Ja. En dan zeg ik van, bij jullie in het dorp zit toch ook die en die? Maar dat weten ze dan niet, want het is allemaal je eigen tuin. Ja. Het zit in je achtertuin. Ja. En toen hebben we zo'n appclubje gemaakt. Ze hebben een keer tegen mijn vrouw gezegd van, zoek eens even alle voedselbossen op de mail. Alle bestellingen die we hebben, gewoon op typ gewoon in voedselbos. Ja. En ik zeg dan, pakken we voor al die mensen, dan maken we een lijstje. Ja. En dan maken we een appgroepje, zetten we ze allemaal in. Ja. Sturen ze allemaal een berichtje of het appgroepje wil. Ja. En dat was heel leuk, want toen konden ze, dan zeg ik, ga maar bij elkaar kijken. Ja. En dat werd eigenlijk een hele groep. Ik heb, ik heb dat op mijn... Dus je bent gewoon, ik doe er niet zoveel in, want wij hebben gewoon onze kwekerij. Ja. Maar als mensen dan vragen, zeg ik, kijk maar even in dat appgroepje. Ja, ik had eergisteren nog iemand en die zei, is er dan iets? Ik zeg, ik zal wel even vragen of ze je toevoegen. Ja. En dan gaan ze bij elkaar kijken en een beetje zaden ruilen, stek goed ruilen. gaat deze framboos wel samen met die bes? Ja, of ik heb hele droge zandgrond en ik wil dat proberen, maar die doet het maar niet. Ja, ja, ja. En dan weet ik het ook niet altijd. Dan zeg ik, ja, in principe moet die doen. Maar ja, in principe moet alles het doen. Of ja, moeilijke, natte percelen zijn altijd lastig. En hele droge heidegronden is moeilijk. En als je dan iemand anders hebt die dat ook doet, dan is het leuk. En bij elkaar kijken. Alleen maar rondlopen bij iemand in zijn voetsenbos. Dan zie je dingen. Ik heb het ook wel eens bij ons een excursietje gegeven. Zeg ik van, gewoon een paar mensen die interesse hebben. En dan loop ik bij ons in de kwekerij. Daar staat ik best wel aardig door elkaar. Dus ik kweek heel veel verschillende soorten. Dus er staat heel veel. Dus ook een soort voedselbos. Maar dan als kwekerij. Dan in strakke rijen en met de trekker erdoor. En dan, hoe groot is je bedrijf dan? Ongeveer aan grond 5,5 hectare. Oh ja, okay. Nou, dat is voor bomen, is dat fors? Ja, dat zijn 100.000 bomen, dus dat is best veel. Ja, best veel werk. 100.000 bomen, zeg heet. Dat is echt veel. Ja, dat is net een beetje te veel. Ik krijg het net niet rond. Oh. Die lopen altijd een beetje achter, maar... Ja. Als je niet achterloopt, heb je te weinig op de hals gehaald, zeg ik altijd. Nee. Maar we hebben best wel een flinke boomkweker. Ja. Want dat is bij uitstek met bomen... Is... De extra tijd is op, dat bomen. Hebben we al jaren. Ja, maar bomen zijn toch bij uitstek degene die je gewoon tijd moet geven? Ja, dat doen we ook. Wij hebben een biologische kwekerij. Oh, ja. Dus wij hebben best... ik heb wel een beetje als principe... dat we de bomen wat meer ruimte, of niet zozeer meer ruimte geven. Maar ik doe het niet zo intensief. Ja. Dus ik ben altijd vrij laat met maaien. Het is best wel natuurlijk. Dat houdt de bomen gezond, maar het kost wel groei, vooral bij jonge boompjes. Als ze in het onkruid komen, dan zijn we vaak in het voorjaar te laat. Dus daarna wordt het maaien om de bomen weer te vinden. Het kost je dus waar een... Als je het intensief zou doen en met schoffelen en bijhouden, kun je 4 jaar een hoogstam opkweken. Oh. Zelfs 3. Bij ons zit het 4, 5. Oh. Dus 1 jaar lang. Een kwart tijd. Maar we hebben iets robuustere planten. Ja, dat lijkt me. Dat ook. Ze zijn iets taaier. Ze zijn wat steviger. Niet biologisch sowieso. Hè. Niet zo zwaar bemest. Dat scheelt een hoop. En dat bevalt me heel goed. Dat is een goed systeem. Past goed bij me. Hele fijne spul doen we niet zoveel. We doen echt bomen. Ja. Dus ook als het eenmaal staat te groeien, dan groeit het wel. En, we doen ook van kleine bomen tot hele grote bomen. Ja. Tot echt mega groot. En heb jij ook dan te maken met welke bomen waren nou zo in de moeilijkheden? Eiken volgens mij. Was zo'n beuken hebben ze gewoon. Ja, je hebt landgoederen beuken, hè? Ja. De beuken beginnen uit te vallen. Ja. Beetje vaag. En de afgelopen paar jaar hebben we wel hele natte jaren gehad. Deze winter was ook heel nat. Ja. En ik zie wel, bij ons valt het mee, maar bij gangbare boomkwekers, niet biologische werken, die veel met machines doen. Ja. En die de bodem kaal houden, dat die grond te vast gereden is, te lang nat blijft. Want dan kan het water moeilijker weg. En dan zie je hele velden gewoon kapot gaan. Want die boomwortels gaan rotten. Als een boom kan zeg maar 2-3 weken in het water staan. Ligt een beetje aan de soort. De ene minder, de ander meer. Mm-hmm. En daarna gaan die wortels rotten. Ja. En dan gaat die staan kwakkelen. En op een gegeven moment gaan ze kapot. En ik zie ook wel bij particulieren toch door wisselende grondwaterstand. Kersen en walnoten die ineens kapot gaan. Die kunnen slecht tegen hoogwater. Maar het is met bomen, sinds voor zolang ik het al doe, zie ik wel... dan is er weer die boomsoort, de paardenkastanje die het heel slecht deden. Ja. De iepziekte natuurlijk, die er al heel lang is. Ja. En een boom is dat altijd over tientallen jaren. Ja. En dan komt het weer goed. Die overleven, zeg maar, die kunnen er tegen, die zijn weer sterk. Ja. En dus ik maak me er nooit zo druk om, maar het is altijd goed. Kijk, als het hard gaat, als je op een gegeven moment alle beuken omvallen... Dan, ja, voor een landgoed is het verschrikkelijk als je een beukenlaan hebt waar die beuken... Ja. Op een gegeven moment worden ze ook, ik weet niet of dat is, dan lijken ze het wel te doen, maar dan breken ze gewoon af. In een storm, dat kan gewoon dat ze te droog zijn of zo, dat het hout niet veerkrachtig meer is. Dan worden ze ook daar ook kwetsbaar van. Ja, of dat er in een bepaalde periode een zwakke plek ontstaan is of zo, die nooit meer helemaal goed ging. Ja, dat kan. En voor bomen, voor de hele natuur zijn te grote schommelingen zijn gewoon moeilijk. Ja. En dan heb je de hele flexibele soorten, die doen het prima. Maar de lange termijn soorten, die hebben daar moeite mee. De dieren ook wel. Ja. Zo zie ik dat een beetje. Spannende tijden wat dat betreft natuurlijk. Want, sommige er is ook altijd weer van alles wat groeit. Ja. Ja, tuurlijk. Ja, elk voordeel heeft zijn nadeel hoor. Ja. Daar weten we alles van. Ja, toch? Ja, ik hoor wel vaak ook wel negatieve praat van klimaatverandering en zo. Maar ik zie ook wel veel leuke, positieve mensen die met leuke dingen bezig zijn. En goodwill is er wel. Ja. Dit soort dingen. Maar ik zit natuurlijk ook in de bubbel van de biologische hoek. Ja. Ja, maar het gaat natuurlijk om de grote krachten, hè, die nog steeds niet de goede kant op gaan. Ja, dat is het. Kijk, nou ja, en daar zit het grootste kwaad natuurlijk. Kijk, wij kunnen allemaal met z'n allen bewijzen dat het anders kan. En dat is niet zo moeilijk, want het kan gewoon. Ja, dat is. Ja, het is vaak niet moeilijk. We zitten vaak, hier toch met z'n allen te bewijzen dat het anders kan. Dat is toch duidelijk of zat. Ja, dat is echt, ja. Ja. Nou ja, en de politiek, dat is, daar is iedereen wel een beetje klaar mee. Het gaat toch om geld en het kan allemaal niet. En, het moet allemaal afgeknibbeld worden. Maar, gaat het over een halve procent hier of daar, weet je wat. Dat verschillen. Ik bedoel, de verschillen zijn gewoon tussen mensen die gewoon een derde Tesla kopen en iemand die verderop ligt. Dat is enorm. Dat zijn de verschillen waar je het over moet hebben. Ja, het zijn natuurlijk toch wel de politieke... Ja, politieke krachten. Maar daarom is het zo goed dat dit hier is. Want dit is gewoon volop bewijs dat er andere manieren zijn. Ja, ik zijn al, zie altijd doen. Een hoop positiefs. Er leeft veel positiefs bij de mensen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ik ga weer een stukje verder. Wil jij nog iets zeggen? Groepen, zingen? Zingen? Nee, ik vind het wel leuk hier. Ja, toch? Ja, je hebt een mooi hoekje hier. Ja. Ik zit een beetje boompjes tent. Ik zit een beetje bij te komen door de week. Ze moeten op het veld werken. En zit ik lekker hier met een broodje en koffie. Ja. Dat bevalt me wel goed. Lekker. Ik vind het altijd wel leuk. In de kast, niet zo last van die koude wind. Ja. Ja. Het is fris hoor vandaag. Maar... Ja, het is hartstikke koud. Ja. Maar in de zon is het lekker. Ik ga weer verder. Dankjewel. Ja, leuk. Dankjewel voor dit interview. Hoe vinden we jou nou eigenlijk? Floris Bomen is gewoon te vinden op internet. Floris Bomen. Ja. Boomkwekerij, biologische boomkwekerij. Okay. En een heel breed assortiment in eetbaar. Ja. Nou, te gek. Succes. Ja. Nou, leuk. Fijne dag. Dankjewel. Hè. Ja. Met je outfit. Want ik hoorde net een gitaar en ik denk dat dan misschien wel weer wat podium kan. Dat zou zo maar gaan. Oh ja, Helgolandse klippenkool. Helgolandse klippenkool. Dat kun je binnenkort eten. Als alles goed gaat, dan gaat het plantje groeien. En dan komen er blaadjes aan. En die blaadjes die gaan we dan opeten.